serdecznie. Jest już prawie 2 minuty po godzinie 4. Jest poniedziałek, więc tradycyjnie witamy Państwa w tym nowym tygodniu muzyką synthpopową. Audycję realizuje Irena Dan. Ja nazywam się Michał Kirmuć i zachęcam oczywiście do dzielenia się myślami pod adresem michal.kirmuc@polskieradio.pl. Gdy tydzień temu tutaj byłem z Państwem, nawet mi przez myśl nie przeszło, że za kilka godzin otrzymam informację, która rozczarowała wielu fanów muzyki elektronicznej, muzyki synthpopowej i generalnie muzyki współczesnej, tanecznej, myślę, że tak mogę powiedzieć, bo dowiedzieliśmy się, że duet Daft Punk zakończył działalność. To dosyć zaskakujące, zwłaszcza po tych wielkich sukcesach ostatnich płyt, no ale skoro panowie podjęli taką, a nie inną decyzję, niech tak będzie. A dlatego pomyślałem sobie, że dzisiaj niech muzyka Daft Punk będzie tą naszą myślą przewodnią w tym naszym synthpopowym poranku. Na początek była muzyka z filmu Tron Dziedzictwo, The Grid. Chyba mój ulubiony soundtrack ostatnich lat. I pomyślałem sobie, że skoro zaczęliśmy od muzyki filmowej, to na początek trochę tej muzyki filmowej więcej będzie. Ciekawe, czy pamiętają Państwo tę melodię. Tak jest, to melodia oczywiście z filmu, z serialu Twin Peaks, temat miłosny Angelo Badalamenti'ego. Polecam Państwu, jeśli ktoś tego nie widział, można znaleźć w sieci taki krótki filmik, jak Angelo Badalamenti opowiada i prezentuje, jak powstał między innymi ten temat, jak współpracował z Davidem Lynchem nad muzyką do filmu Twin Peaks. Bardzo, bardzo warto to zobaczyć. Nikifor spod pieklisk czuwa i śle serdeczności. Pozdrawiam oczywiście Nikifora. No i zachęcam Państwa także do dzielenia się myślami, bo będzie mi miło po prostu, jak Państwo dadzą znać, że są tutaj ze mną. michal.kirmuc@polskieradio.pl. A skoro już pojawiła się muzyka z serialu Twin Peaks, to nie może zabraknąć tego utworu. Don't let yourself be hurt this time. Angelo Badalamenti i Julie Cruz, oczywiście wokalistka, która pojawiała się w serialu Twin Peaks i która zaśpiewała kilka piosenek. Bez wątpienia, bez tej muzyki ten serial nie byłby tak wyjątkowy, więc pięknie, że możemy wracać do tych dźwięków i pozostajemy przy muzyce filmowej, chociaż przeniesiemy się do Francji, do roku 94. No oryginalnie tak, chociaż w Polsce ten film na ekrany wszedł nieco później, już w 95. roku, no ale odniósł równie wielki sukces jak na całym świecie. Mam na myśli film Leon Zawodowiec, a w nim muzyka, którą napisał Eric Serra. What's your name, Angel? Matilda. I've got no place to go. Leon, I've got no place to go. Leon, I've got no place to go. Such a loneliness in this place. Wandering around, looking for a king's mouth. Hey, Little Angel. Eric Serra z filmu Leon, zawodowiec Ricka Bessona. Oprócz głosu Ricka Serry w tym utworze można było także usłyszeć aktorów, którzy pojawili się na ekranie w filmie, czyli Jean Reno, Gary Oldman czy Natalie Portman. Ale jest jeszcze jeden głos, no i przede wszystkim perkusja, czyli Manu Katché. Wspaniały jazzowy perkusista, który znany jest między innymi także ze współpracy z Peterem Gabrielem czy Stingiem. I on także ma na koncie różne flirty z muzyką filmową. Był taki film na przykład Indianin w Paryżu. Tam właśnie ścieżkę dźwiękową przygotował Manu Katché, choć nie sam, z projektem Kody, który tworzył razem z Jeffreyem Oriemą i Tontonem Davidem. I teraz właśnie z tej muzyki filmowej utwór Mother and Father. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Panie redaktorze, witamy na jawie, chociaż chciałoby się krzyczeć, nie budźcie mnie, tak ciekawie mi się śni. Julie Cruz, jak pięknie. To pani Dorota, dziękuję za tą wiadomość i cieszę się, że mogę delikatnie, jak słuchać na razie, budzić państwa, także przy okazji prezentując muzykę w wykonaniu Julie Cruz. A za nami zespół, który na chwilę pojawił się na polskiej scenie, kobiecy kwartet Mad Money. Na twojej orbicie to zdaje się jedyny utwór, jaki pozostał po tym efemerycznym projekcie. A skoro już weszliśmy na grunt muzyki polskiej, to teraz zespół, który zdecydowanie bardziej jest znany, dłużej na tej scenie był i jest nadal. Utwór nosi tytuł Wyspy bez nazw. Tak, chodzi o Budkę Suflera, ale jestem ciekawy, czy jest ktoś wśród państwa, kto zauważy, czym ten utwór różni się od tej wersji znanej z płyty Budka Suflera i Wyspy bez nazw. Thank you. co? Nikt nie zauważył? No gdzieś w połowie była taka delikatna różnica, jeśli chodzi o partię wokalną Krzysztofa Cugowskiego. Ten utwór Wyspy bez nas, który pojawił się na płycie Czas czekania, czas olśnienia, pierwszej płycie z premierowym materiałem z Krzysztofem Cugowskim po paru latach przerwy. No i do dzisiaj chyba jeden z najbardziej udanych albumów w dorobku grupy Budka Suflera. Obiecałem, że będziemy dzisiaj wracali do muzyki Daft Punk. No to najwyższy moment, najlepszy moment, by sięgnąć po kolejny fragment ich twórczości. Teraz cofniemy się do początków, do płyty Homework, czyli czasów debiutu i jeden chyba też z takich bardziej znanych, rozpoznawalnych tematów grupy Daft Punk, Around the World. Around the world. Around the World i Daft Punk. Trochę zrobiło się bardziej dynamicznie, no ale w końcu mam Państwa budzić. Jest już prawie za 20 minut godzina piąta. Dwa tygodnie temu, gdy prezentowałem tutaj w tym naszym poranku utwory z miłością w tytule, przypomniałem taki zespół, który nazywał się A Flock of Seagulls. Utwór Space Age Love Song. No i przypomniało mi się, że 3 lata temu ukazał się taki wyjątkowy album Ascension. Płyta pierwsza od 1984 roku, na której pojawili się wszyscy oryginalni członkowie zespołu A Flock of Seagulls, no i także muzyka z przeszłości, ale nagrana na nowo głównie przy pomocy praskiej orkiestry. Praskiej orkiestry, która zresztą dosyć często, a propos naszych filmowych dzisiaj wypadów, można ją usłyszeć na różnych ścieżkach filmowych. Dobrze. Grupa A Flock of Seagulls to dzisiaj jeszcze raz Space Age Love Song, ale właśnie w tej odświeżonej orkiestrowej wersji. We'll be right back. Space Age Love Song z praskimi filharmonikami, grupa A Flock of Seagulls. A skoro już wkroczyliśmy w tę strefę muzyki lat 80., to teraz trochę pozostaniemy w niej na dłużej. Jest trochę bardziej dynamicznie, bo musi być bardziej dynamicznie, więc teraz grupa, która też nie za często pojawia się w tych naszych synpopowych porankach, a powinna, bo to jedna z ikon takiej muzyki lat 80., grupa The Human League. Na ten moment mam dla Państwa Keep Feeling Fascination. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minor Earth, Major Sky, grupa AHA. No trochę wyskoczyliśmy z tych lat 80., ale jednak grupa AHA z tamtą dekadą jest przede wszystkim kojarzona. Pomyślałem sobie, że teraz sięgniemy do muzyki rockowych weteranów, którzy raczej z muzyką synthpopową nie byli kojarzeni. No ale był taki moment w ich historii, gdy te syntezatory zaczęły dawać o sobie znać. Tym, który przyniósł ten instrument do studia jako pierwszy, był perkusista Roger Taylor. Czyli chodzi po prostu o grupę Queen. To utwór, który pojawił się na płycie The Works, ale tutaj pozbawiony głównych partii wokalnych i takiej trochę nieco zmienionej wersji Machines or Back to Humans i Queen. Thank you. tak, zanim takie dźwięki grupa Queen serwowała na swoich płytach, chociaż oczywiście, jak to już mam w zwyczaju, wybrałem wersję nie z płyty, a znaną z singla, utwór Machines Back to Humans. Zanim do tak elektronicznych dźwięków dotarli, no to przez wiele lat byli dumni z tego, że na ich płytach syntezatorów nie ma. Sytuacja zmieniła się w 80 roku. Delikatnie, jako taki smaczek, syntezatory pojawiły się na płycie The Game, no ale chwilę później była muzyka do filmu Flash Gordon i tam już syntezatory były jak najbardziej pomocne przy tworzeniu tych dźwięków. A skoro jesteśmy przy muzyce filmowej grupy Queen, to kolejny utwór też pojawił się w filmie, dokładnie w filmie Nieśmiertelny, utwór znowu instrumentalny. A co? A Dozen Roses for My Darling i grupa Queen.